اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر ذرا مجھے سورت کا دعویٰ سنا دو مجھے خوشی ہو جائے مصائب المقربین جو خود مصائب میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کیسے تمہارے شفیع غالب بن گئے ہیں صاد والقرآن ذی الذکر اللہ عالم بے مراد ہی بے ذالک اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے الف لام میم میں انشاءاللہ میں جملہ لکھواؤں گا سورۃ البقرہ میں والقرآن ذی الذکر قسم قرآن کی ایسا قرآن جو نصیحت والا ہے نصیحت والے قرآن کی قسم ہے تمہید ما ترغیب تمہید ما ترغیب جس طرح واعظین تمہید مانتے ہیں جواب قسم محذوف ہے ما باقی موضع و شبہاتین شبہ کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں رہی شبہ کی کوئی جگہ اور گنجائش تو باقی آگے لکھ لو عزم مولانا حسین علی عزم مولانا حسین علی رحمہ اللہ یہ حضرت صاحب نے فرمایا ہے جواب قسم محذوف ہے باقی مفسرین نے اور بھی نکالے ہیں حضرت صاحب نے یہ نکالا ہم نے کتنا تمہیں سمجھایا سمجھایا سمجھایا شعبے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی ایک اور جملہ چھوٹا سا اور لکھوانا چاہتا ہوں حاشے پر لکھ لو قرآن میں جو قسمیں ذکر ہیں وہ بطور شاہد کے ہیں لہذا جواب قسم کی ضرورت ہی نہیں یعنی نصیحت والا قرآن شاہد ہے آنے والے مضمون پر شاہد ہے آنے والے مضمون پر اب ذرا اس کا حاشیہ دیکھ لو اوپر نمبر دو حاشیہ لکھا ہوا یعنی یہ قرآن جو نصیحت والا ہے جو نصیحت میں کیا پڑھتا ہوں آپ کیا پڑھتے ہیں یعنی یہ قرآن جو نصیحت والا ہے شاہد ہے اس بات پر کہ موضع شبہ شبہ کی جگہ شبہ کی گنجائش نہیں رہا لیکن کافر زید و تکبر میں ہیں لیکن کافر اس کو ٹھیک کرو کافر زد و تکبر میں ہیں اس سبب سے پڑھو کہ ہم نے ان کو رزق دے دیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے غلط ہے ان میں سے ایک بات بھی درست نہیں ایک بات بھی بلکہ ان کو اللہ کی توحید میں شک ہو گیا ہے بات آ رہی ہے آگے دیکھیں بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاقہ شبہ کی گنجائش تو باقی نہیں رہی بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے مسئلہ توحید کا نہ ماننے کی اصل وجہ یہ ہے بلکہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے مسئلہ توحید کا فی عزت بیچ تعصب کے ہیں عزت کا انہوں نے کیا معنی کیا تعصب و شکاق اور مخالفت حق میں ہیں حق کی مخالفت کر رہے ہیں تعصب کے اندر ہیں اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن کم محلکنا من قبل ہی من کرنا اوپر لکھا ہوا ہے لیکن وبال تعصب ان پر ضرور پڑے گا وبال عبارت تو پوری کرو اللہ راضی ہو لیکن وبال تعصب تعصب کا وبال ان پر ضرور پڑے گا تخویف دنیا بھی میں دنیا میں نہیں چھوڑوں گا کم ہلکنا من قبل ہی من کرنا کتنی ہلاکیاں میں سے پہلے بستیاں منع کرن کا کیا مانا ہے ٹوٹی پھوٹی بستی معمولی بنانا ہو ترقی یافتہ اعلیٰ قسم کی بستیاں ہم نے ان کو دبا گیا فنا داؤں پکارا انہوں نے بوقت ہلاکت ہلاکت کے وقت انہوں نے آواز دی چیخے والا دہین مناس لاتا سبحان اللہ لاتا ہین ہین مناس عبارت کیا تھی لاتا ہین ہین مناس عبارت کیا تھی لاتا ہین ہین مناس لاتا ہین ہین مناس کاش آپ سمجھ سکتے کہ کتنا زور ہے کلام کے اندر فناد اور انہوں نے ہلاکت کے وقت پکارا لیکن لا تہین ہین مناس لکھ لو مولانا لا کا جملہ لا مشابہ بلیس اور تا تاکید نفی کے لیے لائی گئی ہے لا تہین ہین مناس عبارت یوں تھی لا تہین ہین مناس ہلاکت کے وقت انہوں نے پکارا شاہ سے منع کر رہا ہوں لاتا نہیں تھا وقت ہین محذوف ہے اس کا اسم لا تہین نہیں تھا وقت وقت چھٹکارے کا وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا جب پکارتے رہے ورنہ کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں سمجھی عبارت کیا تھی بڑی کتابوں والے جن کو پڑھانے کا شوق ہے لاتا ہین نہیں تھا وقت نہیں تھا وقت ہین مناس وقت چھٹکارے کا وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا جب انہوں نے چیخیں ماری نیچے لکھا ہوئے جملہ لیکن اس وقت کے شور و غل سے کیا ہوتا ہے اس وقت کے دیکھو سورۃ الاعراف پہلا صفحہ سورۃ الاعراف کا اس وقت چیخنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ کریم 223 صفحہ یہ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا ان کو آیا ان کے بعد ہمارا عذاب رات کے وقت او ہم قائلون یا وہ کیلولا کر رہے تھے دوپہر کا کھانا کھا کر فما کان دعواہم اس جاہم ما سنا نہیں تھی فریاد ان کی جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب الا قالوا مگر کہتے تھے انا کنا ظالمین اس وقت فریاد سے کیا ہوتا تھا ہم ظالم تھے ظالم تھے ظالم تھے کھولو بولنا سورۃ الانبیاء جلدی کرو حوالہ کئی دفعہ آپ کو دکھایا ہے سورۃ الانبیاء وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً 480 صفحہ کم قسم نہ من کریا دینا کتنی ہم نے بستیاں پیس ڈالی بستیاں ظلم کرنے والی تھی یعنی بستیوں والے اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد کو میں اور نیچے آ جاؤ فما زالت تلک دعواہم ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی حتی جعلناہم مصیراً خامدین یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا جڑ سے کٹے ہوئے پجھے ہوئے لا تہین ہین مناس بولو تو صحیح انیس لا تہین اس وقت جب پکارتے رہے چیختے رہے وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا لا تہین ہین مناس آ جاؤ سورۃ حمیم المومن پر آخری آیات فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ 692 صفحہ بولانا انتظار نہیں کر سکتا حاجی احمد خان کی فلما رأوا بأسنا قالوا انتظار کا آپ کا کہنا تھا حاجی صاحب سامنے کھڑا تھا فلما رأوا بأسنا جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب قالوا کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ ہم ایمان لے اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے وکفرنا بما کنا به مشرکین اور ہم انکار کرتے ہیں ان تمام معبودوں کا جن کو ہم شریک کرنے والے تھے اب ہم مومن بنتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے کیا معنی کیا مولانا صاحب ایمان لانے نے فائدہ نہ دیا لما رہبا میرے معنی کی قدر تب ہوگی جب پڑھانے بیٹھو گے اشتہار لگا ہوا ہے ہمارا اس نے مولی حبیب الرحمان شاہ صاحب کوئٹہ میں دورہ تفسیر پڑھا رہا ہے جس نے ہم سے 5-6 دورے پڑھے ہیں حاجی فضل داس صاحب جانتے ہیں آپ حبیب الرحمان کوئٹے والا کو اشتہار لگا ہوا ہے اتنی ہمیں خوشی ہوئی ہے اللہ اس کو مزید ہمت دے آپ کو بھی اللہ ہمت دے پڑھانے کی آپ اس کو دیکھتے چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹا سا ہے او بالکل اللہ کی شان مولانا یہ اللہ کی مہربانی اللہ جس سے قرآن کی خدمت لے لے اس نیت سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کچھ سیکھیں پڑھیں، ہمارا بھی صدقہ جاریہ بنے، اور آپ کے لیے بھی، آپ کے والدین کے لیے، متعلقین کے لیے، سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے، آمین کہہ دو. تو اب کیا مانا ہے؟ یہ مانا نہیں ہے کیوں مانا نہ کرنا، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان نے، ایمان تو تھا ہی نہیں، ایمان تو نہ سمجھو تو صحیح، ایمان تو ہر، تو یہ مانا نہیں کرنا کہ ایمان نے فائدہ، نہ ایمان لانے نے فائدہ نہ دیا، کیا مانا؟ نہ فائدہ دیا ان کو ان کے ایمان لانے نے. جب کہ دیکھو انہوں نے ہمارا اس وقت کیا ہوتا تھا، لا تہین انہیں نہ مناس نہیں تھا وقت چھڑکارے گا، فعجبوا ان جاءہم منذر منہم. سبحان اللہ، آج اسے لے کر اگلا صفحہ دیکھو، بل ہم فی شک من ذکری، آج اسے لے کر فی شک من ذکری، اتنے تک یہ مشرکین مکہ کے تکبر اور ضد کا بیان ہے، ان کے استکبار اور ضد کا بیان ہے اتنے تک کا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، زجر و بیان استکبار و عناد، بڑا بننا چاہتے ہیں، ضد کر رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں کہ آ گیا ایک ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، انہی میں سے، لکھا ہوا ہے بشر مثلہم، ان جیسا بشر ہے وہ آ گیا ڈرانے والا ان میں سے. وقال الکافرون، کافر کہنے لگے، شکواہ کیا کہنے لگے، ہذا ساحر کذاب. مرنا ذرا سمجھو تو صحیح، میں کہنا چاہتا ہوں، کالو ہذا ساحر کذاب. شاہ صاحب کیا لفظ ہے کالو؟ مولانا دیکھ رہے ہو، آج بو کی مناسبت سے بڑے علماء، آج بو وہ حیران ہو گئے، ایک ڈرانے والا ان میں سے آ گیا، تو ہونا چاہیے تھا کالو، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، کہنا ہونا کیا چاہیے تھا کالو، اور یہاں کیا فرمایا کال الکافرون. نیچے لکھا ہے بد المظہر موضع المزمر، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو ذکر کیا، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو کیوں ذکر کیا؟ مولانا خیال کرنا، کفر کا حکم لگانے کے لیے اس میں ظاہر کو کیوں لکھا، کیوں ذکر کیا؟ حکم لگانے کے لیے. کفر کا کیا مطلب؟ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، حکم لگانے کے لیے. پیغمبر کو ساحر کہنا، پیغمبر کو کذاب کہنا، یہ کہنے والے کافر ہیں، یہ کہنے والے کافر ہیں. اجعل الالہہ الہا واحدا، اس مسئلے کا انکار کرنے والے قال الکافرون، لا الہ الا اللہ کا انکار کرنے والے کالل، ڈر گئے ہو، ڈر گئے ہو، کالل. اجعل الالہہ الہا واحدا، کچھ بولنا بات سمجھی بھی آصف کہ نہیں سمجھی؟ اس میں ظاہر کیوں لائے؟ کفر کا حکم لگانے کے لیے. اللہ اللہ، ھذا ساحر، یہ جادوگر ہے، ماذا اللہ، معجزات میں جو کوئی دکھاتا ہے یہ جادو ہے، خیال کرنا، کذاب، ماذا اللہ، بہت بڑا جھوٹا ہے، دعوی توحید و نبوت میں. اجعل الالہہ الہا واحدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوی شروع کی تو مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس آپ پہنچے، یہ مکی صورت ہے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، چند اور بندے. ابو طالب، بھتیجے کو سمجھاؤ یہ جو دعوے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا نے کہا، بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے بیٹھے ہیں، منت کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا، چچا میں تو ان کو ایک بات کی دعوت دیتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں. انہوں نے کہا، اچھا پھر وہی بات، ہم سمجھانے کے لیے پھر وہی بات، اجعل الالہہ الہا واحدا. چلو چلو بھائی یہاں سے چلو. ابو جہل نے کہا، عتبہ شیبہ نے دوسرے کو، چلو یہاں سے چھوڑو، اس کی بات نہیں ماننی. اسی پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، اجعل الالہہ الہا واحدا، کیا بنا لیا بہت سارے الہوں کا الہ ایک. نیچے لکھا ہوا ہے، آیا سچا ہو سکتا ہے ایسا شخص، سن رہے ہو، ایسا شخص بھی سچا ہو سکتا ہے سارے الہوں کا ایک. جملہ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ سارے الہوں کی جگہ ایک الہ بنانے والا بھی سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنا دیا اور باقیوں کی نفی کر دی. انہا لشیئن عجاب, یقینا یہ البتہ چیز ہے بہت تعجب والی, بڑی حیرانگی والی چیز ہے. بہت سارے الہوں کی جگہ ایک الہ. پچھلی سورت کو دیکھو, اس میں ایک آیت گزری ہے نمبر 35 میں, صفحہ 650, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون, جس وقت ان کو کہا جاتا ہے اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے, یستکبرون آکڑ کیا کرتے تھے, ویقولون اور کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا, اچھا کہ ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے ہیں. ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر ان ساروں کو ہم چھوڑ دیں. آ جاؤ مولانا, منت نقل ملو منہم, چل پڑے سردار ان میں سے, انیم شو یہ کہتے ہوئے, یہ کیا کہتے ہوئے, انیم شو چلو چلو, بس پھر والا لہتے گم, اور پکے رہو اپنے الہوں پر, پکے رہو. انہا لشیئن یراد, بھلے کلا یار قرآن مزہ لے دے کہ نہیں لے دا, ان ھذا لشیء یراد, سبحان اللہ, یقیناً یہ چیز ہے, یراد جس کا ارادہ کیا گیا ہے. لکھا ہے اول دعوت توحید, یہ دعوت توحید جو دے رہا ہے کوئی منصوبہ ہے, کوئی اس کی سازش ہے. نیچے لکھا ہے اولا تو اس دعوی سے ریاست کا طالب ہے, بٹیرا بڑھنا چاہتا ہے, بڑا بننا چاہتا ہے, بادشاہی چاہتا ہے. دوسرا یہ دعویٰ خود غلط ہے, کیسے, ما سمعنا بهذا, نہیں سنا ہم نے یہ دعویٰ توحید, ھذا کے نیچے لکھا ہوا ہے فی الملۃ الاخرہ, بیچ دین پچھلے کے, نیچے لکھو آبا و اجداد, آبا و اجداد میں تو ہم نے یہ مسئلہ نہیں سنا. ان ھذا الا اختلاط, بہرحال نہیں یہ دعویٰ توحید مگر اختلاط, کھڑی ہوئی بات ہے, بنائی ہوئی بات ہے. انزل, مرنا بات پچھلی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی, چپ کر گئے ہو, نہیں سمجھ آئی, کوئی اگر پوشیدگی رہ گئی ہے تو ابھی سے بتا دو, آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ. انزل علیہ ذکر من بیننا, سبحان اللہ, کیا اتارا گیا ہے. چلو اگر امور مذکورہ سے قطع نظر کی جائے ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنایا ہے. دیکھو تو قرآن کو, مہربانی کرو, بہت سارے الہوں کا ایک الہ بنایا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ مسئلہ پچھلے باپ دادا میں نہیں سنا, یہ کوئی منصوبہ ہے, یہ کوئی بادشاہی چاہتا ہے, باپ دادا کے مذہب سے کوئی الگ مسئلہ ہے. چلو ان ساری باتوں کو چھوڑو, ٹھیک ہے, بہت سارے الہوں کا ایک بنایا, ٹھیک ہے چھوڑ دو, یہ پچھلے ہم نے باپ دادا میں نہیں, اس کو بھی چھوڑ دو. اصل بات یہ ہے اس پر کیوں نبوت اتری ہے, اس پر قرآن کیوں اترا ہے, ہم پر کیوں نہیں اترا, بات سمجھ آئے گی. ان باتوں کو چھوڑو, ٹھیک ہے, بہت ساروں کا ایک بنا ہے لا الہ الا اللہ, پچھلے باپ دادا نہیں کہتے, نہیں اس پر کیوں قرآن نازل ہوا ہے, نبوت اس کو کیوں ملی ہے, بات سمجھ آئی مولانا کہ نہیں آئی. ان امور سے اگر قطع نظر ان کو چھوڑ دو, اصل اس پر کیوں اتری ہے, ہم پر کیوں نہیں اتری. دیکھو کچھ بات سمجھی بھی ہے احباب نے کہ نہیں سمجھی. انزل علیہ ذکر من بیننا, کیا اتارا گیا ہے اس کے اوپر ذکر, من بین, ہمارے درمیان میں سے. سورۃ زخرف آیت نمبر 31, جلدی کھولو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. 716 صفحہ مولانا, 716, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. مکے والے کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن اوپر ایک آدمی کے, ان دو بستیوں میں سے, مکہ اور طائف میں سے, عظیم کسی بڑے بندے پر کیوں نہیں اتارا گیا. ہاں بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا, مکے کا سردار ولید ابن مغیرہ, اس پر قرآن کیوں نہیں اترا, نمبر دو طائف کا سردار عروہ ابن مسعود سخفی, اس پر قرآن کیوں نہیں اترا, اس پر کیوں اترا ہے, نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری, سبحان اللہ, بل ہم فی شک میں تینوں باتیں غلط ہیں, او جھوٹے ہو جھوٹے ہو, اصل بات یہ ہے بل ہم فی شک من ذکری, بلکہ وہ بیچ شک کے ہیں, شک کے نیچے لکھو یعنی انکار, یعنی ایسے باتیں کرنے ہیں جی اصل اللہ فرماتے مانتے ہی نہیں ہیں, بلو فی شک من ذکری, بلکہ وہ بھی شک ہے میرے ذکر سے, بل لما یذوق عذاب, سبحان اللہ, اور انکار بھی کسی منشا کی وجہ سے نہیں, کوئی بنیاد نہیں ہے اس کی, اصل بات کیا ہے فرمایا بل لما یذوق عذاب, دیکھو پرواہ نمبر ایک شک نہیں جی, شک نہیں جی, بلکہ انہوں نے عذاب نہیں دیکھا, انہوں نے لتر نہیں لگے, لتر تو لگے مت پتا لگ سی, لاتوں کے بھوت, یہ بات ہے سر, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, بل لما یذوق عذاب, بلکہ اصل بات یہ ہے ابھی تک لما ابھی نہیں چکھا انہوں نے میرا عذاب, اوپر جملہ لکھو بنا عذاب کے نیچے آگے پیچھے, ورنہ شک اور حسد نہ رہتا, ورنہ شک اور حسد, اللہ اللہ, ام اندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب, یہ انزل علیہ ذکر کا جواب ہے, کہاں لکھو گے نیچے لکھو جی, ام اندہم کے نیچے جلدی مولانا, انزل کا جواب ہے, ام اندہم خزائن کس کا جواب ہے, انزل علیہ ذکر من بیننا کا جواب ہے, ایک لفظ لکھ لو گے اشارہ ڈال دو بس, یہ اس کا جواب ہے, ام اندہم خزائن رحمت رب العزیز الوہاب, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں, کون سا رب الذی الوہاب جو زبردست ہے الوہاب عطا کرنے والا ہے سب کچھ, اوپر دیکھو نمبر دو, ایسی اونچی باتیں جو کرتے ہیں, ایسی اونچی باتیں جو کرتے ہیں, کیا اللہ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں, جس کو چاہیں دے دیں, جس کو چاہیں دے دیں, مولانا الذی ذی الوہاب, جملہ لکھو جی, العزیز کا صرف العزیز ہوتا تو کہتے کہ اللہ عزیز تو ہے لیکن دے یہ بھی سکتے ہیں, لیکن دے یہ بھی سکتے ہیں, فرمایا الوہاب, فرمایا نہیں نہیں دینے والا بھی میں ہوں, ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا بالاسباب, کیا ان کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, کیا ان کے پاس بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے, اس کا جملہ رحمت کے خزانے تو نہیں, پڑھو تو صحیح, اور نمبر حاشیہ تو پڑھو, نمبر دو رحمت کے, نمبر تین حاشیہ رحمت کے خزانے تو نہیں, کیا ان کے پاس آسمان زمین کی بادشاہی ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں, جو جملہ پورا نہیں ہے, اب کیا کرے, پر یرتقو فی الاسباب, بس چاہیے کہ چڑھ جائیں رسیاں تان کر, چڑھ جائیں رسیاں تان کر, چڑھ جائیں اسباب میں, کیا مطلب رسیاں تان کر چڑھ جائیں, اس کے نیچے لکھو اور وہی ختم کر آئیں, اور وہی اوپر چڑھو وہی ختم کرو, بس زیادہ باتیں نہ بناؤ, اوپر جاؤ, جندم ما هنالک محزون من الاحزاب, سورت سات کی ترکیبیں بڑی مشکل ہیں, جو ساتھی سورت سات کی ترکیبوں میں ماہر ہو جائے وہ پورے قرآن کی ترکیبیں کر لے گا, آپ پڑھتے ہیں علم النحو اور علم الصرف, علم النحو ترکیبیں کہاں سے آئیں, آپ چپ کر گئے وفاقی ہو, جی کہاں سے ہیں ترکیبیں؟ سورت سعد کی ترکیبیں مشکل ہیں. جندم ہنالک محزوم من الاحزاب, جندم عبارتی ہم, جندم عبارتی ہم, جندم وہ لشکر ہے حقیر سا, تنوین برائے حکارہ, تنوین برائے او جندن, تنوین برائے حکارہ دے مولانا خیر گنا, جندن وہ لشکر ہے حقیر. اتنی باتیں کر رہے ہیں ہاں میرے پیغمبر کے بارے میں, تو ہو کیری شہ تسا, کیری شہ ہو تسا, باتیں دیکھو ان کی. مولانا آپ کیوں ناراض ہو گئے کڑوی نگاہوں سے؟ دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم جنما ہنالک محزوم من الاحزاب, وہ لشکر ہیں مولانا جندن کی تنوین برائے حکارت. کیا؟ اور ما حکارت کا نشان تنوین پر بناؤ, اور ما برائے تاکید. ما کیا ہے؟ ما برائے تاکید. جندن وہ حقیر سا لشکر ہے, کتنا کتنا حقیر ہے. ہنالک اسموں کے برمکے میں, محزون تباہ کیا ہوا, دوسرا معنی شکست کھایا ہوا, من الحزام لشکروں میں سے ہے. کیا میں اللہ نہ کوئی تھا نہ پکڑا تھا, خدا میں گناہ ہے, ہند کے ریش ہے کیا چیز, ان کو مکے کے اندر میں نہ پکڑوں تو خدا بھی نہیں. کیا چیز ہے اتنی باتیں کر رہے ہیں, خبردار باتیں کرنے سے باغ آ جاؤ. یہ انداز ہے. اللہ اللہ, یہ جندن پر لکھا ہوا ہے آپ کے پاس موصوف, اور آگے صفت اول دوم یہ لکھی ہوئی ہیں. کذبت اس کا ربط لکھنا ہے مولانا, نمونہ شکست. کذبت پر نمونہ شکست, تخویف دنیاوی اور نمونہ تباہی. کذب جو لایا تھا ان سے پہلے قوم نو نے, آدیوں نے اور فرعون نے, ذل اوتان ستونوں والا. کون؟ ذل اوتان ستونوں والا. جملہ لکھو گے تو یاد رہے گا, ستونوں والا. یہ کنایا ہے اس کے بادشاہی کے مضبوط اور مستحکم ہونے سے. کس سے کنایا ہے؟ اس کی بادشاہی کے مضبوط اور مستحکم ہونے سے. جس طرح کہتے ہیں جی فلاں گھر کے ستون بڑے مضبوط ہیں, جی یہ بھی کنایا ہے اس کی بادشاہی کے مضبوط ہونے سے. سمود سمودیوں نے جھٹلایا, قوم لوط نے جھٹلایا, وسام لے کا اور جھنڈ والوں نے جھٹلایا, قوم شعیب علیہ السلام. اس کی تحقیق سورۃ الشعراء میں عرض کی تھی. اولئک الاحزاب, یہ ہیں جماعتیں, یہ ہیں لشکر جو اوپر مشغول ہوئی ہیں. ان کلو ملا کذب الرسل, بیان جرم نہیں تمام کے تمام, مگر جھٹلایا تھا انہوں نے رسولوں کو. جھٹلایا تھا نہ بڑا جھٹلایا تو ہر ایک نے اپنے اپنے رسول کو تھا, جمع کا سیوا کیوں آیا؟ ایک کو جھٹلانا, ماشاء اللہ سب کو جھٹلانا ہے. جھٹلایا تھا جس طرح مشرقین مکہ کر رہے ہیں. نیچے کیا لکھا ہے؟ جس طرح مشرقین کوٹتو شریف, جس طرح مشرقین مکہ کر رہے ہیں. فحق کا عقاب, ثابت ہو گیا میرا عذاب تو ان پر بھی آئے گا, بوجہ اشترا کے جرم کے, بوجہ اشترا کے جرم کے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, نہیں انتظار کر رہے یہ مشرکین مکہ مگر چیخ ایک کی, ایک چیخ کی انتظار کر رہے ہیں. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ سیاح کے نیچے آپ نے پڑھا ہی نہیں تھی, کیا کرواؤں؟ کیا لکھا ہے؟ اس کو لکھو نفع اولا. کیا لکھو؟ کاٹو ثانیہ کو, کاٹو مولانا. ما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, نہ انتظار کر رہے مگر نفع اولا کی. لکھو مولانا جملہ حاشیے پر, یہ نفع اولا کے منتظر ہیں, یہ نفع اولا کے منتظر ہیں. یعنی جب قیامت آئے گی تب ایمان لائیں گے. جب قیامت آئے گی تب ایمان لائیں گے. اللہ اللہ, وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہ انتظار کر رہے یہ مشرکین مکہ مگر چیخ ایک کی، مالہ من فواق، نہیں ہوگی اس چیخ کے لیے کچھ ڈھیل، فواق کچھ ڈھیل نہیں ہوگی، نیچے جملہ لکھ لو، وقفہ نہیں ہوگا، کیا ورنہ میں حاشیہ تب لکھواتا ہوں اگر مجھے پانچ منٹ زیادہ دو گے رات کو، ورنہ نہیں لکھواتا، چلو آگے چلو، مالہ من فواق، جی سارے نہیں کہہ رہے، چلو اللہ، ایک بار لکھو، ایک بار اونٹنی کا دودھ نکال کر چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ مزید دودھ تھنوں میں اتر آئے، یہ وقفہ فواق کہلاتا ہے، او بدن چاچا الہیا، او بدن، یہ ہونا سی میرے واسطے دعا کرو، ورنہ دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے، او جی وہ اللہ، ایک اور جملہ لکھو فواق کا، نمبر ایک ٹھہرنا، نمبر دو واپس ہونا، نمبر تین افاقہ سے بیدار ہونا، افاقہ سے بیدار ہونا یعنی دوبارہ زندہ ہونا، اب ذرا سمجھ لو، مالہ من فواق، قیامت آئے گی تو ٹھہر نہیں سکیں گے، چیخ آئے گی، جب چیخ آئے گی واپس نہیں ہو سکیں گے، جب چیخ آئے گی واپس نہیں ہو سکیں گے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ ایسا لفظ ذکر کرتا ہے کہ مخاطب جتنے معنی کا احتمال کر سکے قرآن پاک سب کو رد کر دیتا ہے، آ جاؤ گی، یہ ذرا سورۃ حج دیکھ لو، آیت نمبر 42، اللہ اللہ، 500، لو مولانا کذبت کی، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَثَمُودَ، سورت آپ کی پڑھی ہوئی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، اگر جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس سنگیگا، جھٹلا جاتے ہیں ان سے پہلے قوم نوح نے، آدیوں نے، سمودیوں نے، قوم ابراہیم نے، قوم لوط نے، مدین والوں نے، اور جھٹلائے گئے موسیٰ علیہ السلام، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پہلے تو مہلت ہی ڈھیل دی ہم میں نے کافروں کو، سمجھ پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پکڑ لیا، آگے بھی آیت ہے سورۃ یاسین دیکھو جی، آیت نمبر 49، یہ بھی آیت آپ کی پڑی ہوئی ہے، مالون الا صیحتا واحدا، 645، ما ينظرون الا صیحتا واحدا تاخذهم وهم يخصمون، نہ انتظار کر رہے مکے والے مگر چیخ ایک کی، دیکھا یہاں کیا لکھا ہوا ہے، نفخا، چپ کر گئے اللہ لازیوں پر، یہاں نفخا کیا لکھا ہوا ہے، وہاں بھی گلا لکھنا ہے، خیال کرنا، وہاں بھی حصے من آ گیا، آ جاؤ جی، وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا كِتَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، شکوا، یہ سورت کی ابتدا کے ساتھ متعلق ہے، انہوں نیچے لکھو متعلق با ابتدا سورت، اب کیا کرے، کیا کیا باتیں لکھواؤں، وقت آپ دیتے نہیں ہیں، وقت زیادہ خرچ ہوا کہ نہیں جی، وقت زیادہ لگاتا ہے جی، آپ کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، کیا لکھا، یعنی عزت اور شکاک میں ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، عزت و شکاک، ابتدائی بل الذین کفروا فی عزت و شکاک، عزت اور شکاک میں ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا، قالوا ربنا جلنا کتنا قبل یوم الحساب، کہنے لگے اے ہمارے پروردگار جلدی کر دو ہمارے لیے، کتنا کس طرح ہمارا حساب، ہمارا حصہ عذاب والا، ہمارا حصہ قبل یوم الحساب، حساب والے دن سے پہلے پہلے، حساب والا دن تو بعد میں ہوگا، عذاب جرا دیو نہیں سٹ سدے سر دے. اللہ اللہ اللہ اللہ، آ جاؤ سورۃ الانفال پر. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، آیت نمبر 31-32. فَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، 266 پہلی صدر. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، جب کہنے لگے مکے والے اللہ اگر ہے وہ قرآن سچا تیری جانب سے ہے، ہم نہیں مانتے، فَأَمْ تِرَ لَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، بارش برسا ہمارے اوپر پتھروں کی آسمان سے، اب اتنا بے عذاب علیم، یا دے دے تو ہم کو دردناک عذاب. یہ دیکھو آگے نا، اجلنا کتنا قبل یوم الحساب، آ جاؤ. اصبر علی ما یقولون، سبحان اللہ، اصبر علی ما یقولون، تسلی، اصبر تسلی میرے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس بر علی ما یقولون، صبر سے کام لیجیے ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، کیا کہہ رہے ہیں، جملہ سمجھنا ہے باقی دوستوں نے، آفتاب آپ کی سائڈ والے، اس سائڈ والے سارے دوست سب آپ جملے کو سمجھیں، اس بر علی ما یقولون، صبر کیجیے میرے پیغمبر ان باتوں پر جو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اکے کوئی ہک گل ہووے تا دساں، ساری بولی چ کے مان آؤں دے، کوئی ہک گل ہووے تا دساں، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، بولی سراج اردو سمجھی ہے، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، تعمیم کے لیے مقولے کو حذف کر دیا، کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں، اس بر علی ما یقولون، صبر سے کام لیجیے میرے محبوب ان باتوں پر جو وہ کہہ رہے ہیں، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، دلیل نقلی اول حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور یاد کیجیے ہمارے بندے حضرت داؤد علیہ السلام کو، زلائید زلائید، سبحان اللہ، اس کا حاشیہ لکھ لو، پھر مجھے لکھوانا پڑے گا اس بر کا، جب داؤد علیہ السلام کو خلاف اولا پر تنبیہ کی گئی تو یہ سرکش ایسے کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں، آپ سے سلم تسلی رکھیں، کیا ربط لکھوایا مولوی عثمان، جب داؤد علیہ السلام کو خلاف اولا کے خلاف اولا پر تنبیہ کی گئی تو یہ سرکش ایسے کیسے چھوڑے جا سکتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ انداز ہے، فرمایا واذکر عبدنا داؤد، سبحان اللہ، یاد کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، جملہ یاد ہے کہ بھول گئے ہو، سورت کہف میں، سورت مریم میں اللہ نعمتوں کا ذکر کرے تو اپنے پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر کرتا ہے، زلائید، سبحان اللہ، طاقت والے، ہاتھوں والے یعنی طاقت والے، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، قوت، قوت دینی والے، ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے مولانا، وہی القوت والعبادہ، دیکھو تو صحیح حاشیہ پر کونے پر، وہی القوت والعبادہ کما قال مجاہدون وقتادات وحسن وغیرہ، لل قوت الجسمیہ وان کان حاصلت اللہ، اگرچہ قوت جسمانی بھی حاصل تھی لیکن یہاں کون سی قوت مراد ہے، دینی قوت، دینی قوت مراد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام دینی قوت والے تھے، کیا مطلب، حضرت داؤد علیہ السلام تو اسلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ساری زندگی کا یہ معمول، ورنہ اس کو کہتے ہیں دینی طاقت، یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام ہر معاملے میں رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف، دیکھ رہے ہو کس طرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه نعمة اولى، یقیناً ہم نے تابع کر دیے پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. یسبحنا، رحالے کے تسبیح کر دیتے بلاشی شام کو، والاشراق اور صبح کے وقت، جو کہ اوقات تھے داؤد علیہ السلام کے ذکر کے، جو کہ نا قرآن کا مشکل مقام ہے غور کرو، جو کہ اوقات تھے داؤد علیہ السلام کی ذکر کے اوقات تھے شام اور صبح. وطیر محشورا، تسبیح کرتے تھے، اوپر لکھا ہوا ہے کالن، کیا لکھا ہوا ہے کالن، ایک تو ہوتا ہے نا حالن تسبیح، کیا مطلب اس چیز کی حالت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی فرما بردار ہے، اس چیز کی حالت بتا رہی ہے. مولانا اگر اللہ دریا کو حکم دے دے کہ تیرے اندر طوفان آ جائے، دریا انکار کر سکتا ہے؟ اس کی حالت بتا رہی وہ اللہ کا فرما بردار ہے. ایک ہوتے تسبیح حالی، دوسرے تسبیح کالی آواز آنا. آواز میں نے یہ مقام دکھایا تھا پہلے آپ کو، حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اتنا سوز اللہ نے رکھا تھا، جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے ان کی زبان سے زبور سن کر پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ، یوں انداز ہے. اچھا وطیر محشورا، اس کا جبال پر عطف ہے، عبارت یوں بنے گی، انا سخرنا الطیر، ہم نے پرندوں کو تابع کر دیا. اتنی لذت تھی، سوز تھا جب زبور شریف پڑھتے تھے پرندے جمع ہو جاتے تھے، سبحان اللہ زبور سنا کر دیتے اور پرندے تابع کر دیے محشورا، رالے کے جمع کیے ہوئے ہوتے تھے. کب؟ باوقت تسبیح. کل لہو اواب، تمام کے تمام لہو، خیال کرنا مولانا، لہو لام تالیلیہ، شاہ صاحب لکھا ہوئے تالیلیہ، تالیلیہ کا معنی وجہ، وجہ بیان کرنے کے لیے لام آیا، معنی پر غور کرنا ہے سارے احباب نے. تمام کے تمام، پہاڑ بھی، پرندے بھی، باقی مخلوق بھی، تمام کے تمام، لہو حضرت داؤد کی وجہ سے، حضرت داؤد کی وجہ سے اواب مشغول ذکر ہونے والے تھے. تمام کے تمام حضرت داؤد کی، پڑھو تو صحیح، حضرت داؤد کی. نیچے لکھا ہے واسطے تسبیح داؤد کے، کیا مطلب؟ حضرت داؤد کا ذکر دے کر، ان کی تسبیح دے کر باقی مخلوق بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتی تھی، کیا مطلب؟ اتنا بڑا جب انسان عظیم شان عظمت والا اللہ کو یاد کر رہا ہے، ہم اللہ کو یاد کیوں نہ کریں؟ آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی مولانا؟ تمام کے تمام حضرت داؤد کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. آ جاؤ، بشددنا ملکہ، دوسری نعمت مضبوط کر دی ہم نے حضرت داؤد کی بادشاہی. واتینا، نمبر تین نعمت دی ہم نے اس کو، الحکمہ، علم بمائے عمل. حکمت کو کیا معنی کیا؟ اچھا پیچھے ذرا صفحے پر وہ جملہ رہ گیا، حاشیے پر، المراد تشدید و ملک ہی فی دنیا و دین، دین اور دنیا کے لحاظ سے مضبوطی. آ جاؤ، حکمت کا کیا معنی کیا؟ علم بمائے عمل، علم بمائے، علم بمائے عمل. فصل خطاب، سبحان اللہ، فصل خطاب کا معنی کر رہا ہوں، لکھنا تقریر واضح، میں معنی کر رہا ہوں فیصلہ کن گفتگو کا ملکہ. فصل خطاب کا معنی، اس لفظ کو دہراؤ تو یاد ہو، فیصلہ کن، اے جائیں گل کرنی جو جھگڑے مکا دے بنے، ایسی گفتگو کا ملکہ اللہ نے دیا کہ بات کرنی اور جھگڑے دوسروں کے ختم کر دینے، اس کو کہتے ہیں فصل خطاب. اللہ اللہ، وحلہ تاکہ نابہ الحب، یہ تو تمہید اللہ نے باندھی ہے، یہ تمہید تھی. اب اصل بات سنو، حلہ تاکہ نابہ الحاسم، کیا یہ آپ کے پاس صبر جھگڑا کرنے والوں کی استفہام تشویقی، سوالیہ انداز شاہ صاحب شوق دلانے کے لیے ہے، تشویقی شوق دلانے کے لیے، صبر آپ کے پاس خبر آئی ہے، ہم بتاتے ہیں، ہم سناتے ہیں، شوق دلانے کے لیے سوال یہ انداز، کیا آئیے آپ کے پاس خبر جھگڑا کرنے والوں کی. الخصم للجمع ہونا، خصم کا جو لفظ ہے نا، یہ جمع کے لیے آیا، اس مقام پر جھگڑا کرنے والے، خبر آئیے ہم بتاتے ہیں. کیا اس تصور المحرام، سبحان اللہ، یہ جو ہے نا فصل الخطاب، بڑی کتابوں والے علماء یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف. ان تصور المحراب جب دیوار پھاند کر آ گئے عبادت خانے میں, دیوار پھاند کر آ گئے اذ دخل ولا داود جب داخل ہوئے داود علیہ السلام پر فافاز منہم حبس داود علیہ السلام گھبرا گئے ان کی وجہ سے. یہ کیا مطلب نیچے لکھا ہوا ہے بوجہ بے قاعدہ داخلہ کے شاید قاتل ہوں, پتہ نہیں یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. مولانا آپ کوئی بندہ دیوار پھلان کر آ جائے دروازے کی طرف سے آنے کے بجائے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. کیا بات ہے رحمت اللہ علیہ, کیا بات ہے دیوار سے پھلان کرا رہا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے, دیوار پھلان کرا گئے جی. فاز امین حضرت گھبرا گئے, جو گھبرا جائے وہ مشکل کشا ہوتا ہے. کالو لا تخم وہ کہنے لگے ڈر نہیں, گھبراؤ نہیں, گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, ہم تنہائی کے طالب ہیں, ہم بس آپ کے چوکی داروں نے ہمیں آنے نہیں دیا, ہم ذرا تنہائی چاہتے تھے, ہم آ گئے ہیں. ٹھیک, تیرے قاتل نہیں ہیں, خصمان بغا باز و نالا باز, جھگڑا کرنے والے ہیں, ہمارا آپس میں کوئی لڑائی ہے تو بغا ظلم کیا ہے ہمارے باز نے باز پر, محض فیصلے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کے خدام نے نہ آنے دیا نہ آنا دیا. واہ بھائی واہ, نہ آنے دیا اس لیے بے قاعدہ داخل ہوئے, اس لیے بے قاعدہ داخل ہوئے, تیرے قاتل نہیں ہے. بلا حاکم بیننا بالحق, فیصلہ کر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. بلا تو شدید حق سے تجاوز نہ کرنا, وہدنا الی سوائے صراط, اور رہنمائی کر ہماری طرف سیدھے راستے کے, نہ ڈال بات کو دور یعنی تکلف نہ فرمائیں, جلدی فیصلہ کریں. میں نے آپ کو بات سمجھا دی آسان معنی کے ساتھ, حق سے تجاوز نہ کریں, مہربانی کر کے ہماری رہنمائی کر لیں, جھگڑا ہے فیصلہ کرو. انہی مقدمہ بتاؤ جی, یہ مقدمہ ہے جی, صورت مقدمہ, یقیناً یہ میرا بھائی ہے دینی. کون سا بھائی؟ دینی دینی بھائی. لہو تسوا تسونا ناجا, اس کی 99 تمبیاں ہیں, والی ناجا تم واحدا, اور میری تمبی ہے ایک, میں ایک تمبی کا مالک, یہ 99 کا مالک. فقال فلنیا, پھر بھی کہتا ہے اس ایک کو میرے حوالے کر دے تاکہ میری سو پوری ہو جائے. جان چھٹ گئی, حاجیہ مکان خوش ہی گیا. فعزنی فی الخطاب, غالب آ جاتا ہے مجھ پر گفتگو میں. خطاب کا معنی گفتگو, خطاب کا معنی گفتگو. عزنی غالب آ جاتا ہے مجھ پر, چڑھ جاتا ہے غالب آیا نے مجھ پر گفتگو میں. بڑا چلاک ہے, تیز ہے. ایک تمبی کے لیے تجھے گھاس کھانی پڑتی ہے, پانی کھلانا پڑتا ہے, سہ مزدور رکھنا پڑتا ہے, خیال کرنا پڑتا ہے, رات کو ادھر بادر مجھے دے دے, ساری فلم چھوٹ جائے گا میرے ساتھ اسے نہیں کھاؤں. ایسا تیز ہے, میں تو گوجرا والے اور لاہوریوں کی طرح بات کر ہی نہیں سکتا. اب کیا کریں؟ حاجی صاحب ساری بولی کے سادی بولیے چترا بہوئے. شاہ صاحب اتنا لفظ یہ بڑا چلاک تے چترا ہے. میں سادہ بندہ, میں کہتا ہوں اچھا جی پھر میں سوچوں گا. کال حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا لقد ظلمت, بڑی زیادتی کی تھی, بڑی زیادتی کی ہے بھائی اس نے. لقد ظلمت, فیصلہ داؤد, البتہ تک زیادتی کی ہے اس نے تیر تجھ پر. بے سوال نہ جاتے کہلا نیاز ہی, تیری تم بھی مانگ کر, تیری تم بھی مانگ کر بڑی اس نے زیادتی کی ہے. الہ نیاز ہی, اپنی تمبیوں کی طرف, اپنی تمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے تیری تم بھی مانگ کر اس نے بڑی زیادتی کی ہے. بہنا کثیر من الخلطاء, اور یقیناً بہت سارے ساجیوں میں سے, خلطاء ساجی جنہیں ساجے ہوں میں, جو شریک ہوں شراکت دار ہوں. خلطاء لیبغی بعضهم علی بعض, بھائی وال بہت سارے بھائی وال زیادتی کریں گے ایک دوسرے سے. لیبغی البتہ زیادتی کرنے بعض ان کے باس پر, اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر وہ لوگ جو ایمان لے امر کرے نیک. وقلیل ما ہم, لیکن ایسے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. مومن بھائی وال پہ زیادتی نہ کرنے ایک دوسرے سے, ہوتے بہت کم ہیں. یہ جب کہا مولانا سمجھنا قرآن کا مشکل مقام ہے, میری طرف دیکھنا مولانا, میری طرف دیکھو, مہربانی کرو, قرآن کا مشکل مقام ہے. بہت دنیا حیران ہے سرگردان ہے اس مقام پر, چٹکی میں حل کروں گا. اللہ اللہ, مانا ہم کچھ نہیں ہیں, جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائی وہ بہت کچھ تھے. سمجھو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا, دونوں مسکرانے لگے. کیا کہا؟ جلدی بولو بات سمیٹو دونوں. حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف دیکھا دونوں مسکرانے لگے آسمان پر چڑھ کر غائب ہو گئے. وہ یہ کون تھے؟ اللہ اکبر. تب حضرت داؤد علیہ السلام و السلام کو سمجھ آئی بھی یہ تو فرشتے تھے، میرا امتحان کرنے آئے تھے. امتحان کیا تھا مولانا سمجھنا؟ بہت بہت باتیں کی گئی ہیں، بہت آسان بات آپ کو سمجھاؤں انشاءاللہ مزہ ہی آ جائے. یہ مولوی حسین علی بیٹھا ہے، کدھر بیٹھا ہے؟ مولوی حسین علی کدھر ہاتھ کھڑا کر دا صاحب، یہ مولوی حسین علی بیٹھا ہے. ان کے والد محترم میرے بہت پیارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہت ہمارا آپس میں دین کے حوالے سے پیار ہے، محبت ہے. میں نے ان کی مسجد میں تقریر کی، یہ واقعہ بیان کیا، پرانی بات ہے. تقریر کر کے میں نکلا، ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، دوست ہیں، ساتھی ہیں، اور میں نام نہیں لیتا بس اشارہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا بہت ہم حیران تھے، بہت دفعہ کتابیں دیکھی، پڑھا آس پاس یہ وہ، لیکن مقام حل نہیں ہوتا تھا. ایک ہی جملے میں تو نے مقام حل کر دیا. میں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائیں وہ کامل تھے. مولانا بات کو سمجھو، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک کی بات سنی، اس نے کہا جی اس کی 99 دمیاں ہیں، میری ایک ہے، مجھے کہتا ہے وہ بھی میرے حوالے کر دے. حضرت نے کیا فرمایا؟ اس نے بڑی زیادتی کی ہے. اس نے مولانا جب ایک کی بات سنی تھی تو دوسرے کی بھی تو سننی تھی. ایک کی بات سنی تھی تو بولو تو صحیح، ایک کی بات سنی تھی تو دوسرے کی بھی سننی تھی. حضرت داؤد نے دوسرے کی نہیں سنی، جلدی فیصلہ دے دیا. جلدی اللہ کریم نے سمجھانا تھا میرے پیغمبر، آپ خالی پیغمبر نہیں ہیں، بادشاہ بھی ہیں، اور فیصلے جب کی کرنے ہوں تو ایک کی بات نہیں سننی، فیصلہ تب کرنا ہے جب دوسرے کی بھی سن لو. میرے پیغمبر اسبر علی ما یکونون، یہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، صبر کرنا. حضرت داؤد سے جلدی ہو گئی تھی، ایک کی سن کر فیصلہ دے دیا تھا، صبر کرنا. ان کی تو سن لی ہے، میری بھی سننا. ان کی تو سن لی ہے، یہ آپ کو کذاب کہہ رہے ہیں، یا آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، یا آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں، یا آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. خالی ان کی نہ سننا میرے پیغمبر، میں اللہ کی بھی ضرور سننا، میں اللہ کی بھی. بڑا لمبا موضوع ہے، میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرے کی سن کر فیصلہ دینا چاہیے تھا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بڑے حضرت ماں والے، کہ یہ فرشتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے بطور امتحان. حضرت آپ نے فیصلے کرنے ہیں، اگر فیصلے کرنے ہوں تو ایک کی سن کر نہیں کرنا، دوسرے کی بھی بات ضرور. اور ربط کیا ہے اس بیرام سے حاجی عبدالرزاق صاحب؟ ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے، یہ جو باتیں مخالف مکے والے کر رہے ہیں، میرے پیغمبر صبر کرو. کیا مطلب؟ ان کی سن کر فیصلہ نہ دینا، میں اللہ کی بھی ضرور سننا. حضرت داؤد نے ایک کی سنی تھی، دوسرے کی دیکھو آپ. وَسَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. خیال کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہ یقیناً ہم نے حضرت داؤد کا امتحان کیا ہے. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، بخشش مانگی حضرت داؤد نے اپنے پروردگار سے. وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور گر پڑے، راہلے کے رکوع کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے. خَرَاكِعًا اے ساجدًا، جھکنے والے یعنی سجدہ کرنے والے. وَأَنَابَ، اور اللہ کریم کی طرف رجوع کیا، خاص طور پر جو خود استغفار کر رہا ہے، شفیع غالب کیسے بن سکتا ہے؟ یوں سمجھایا، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، غور کرنا جملے پر، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا. غفرنا لہ ذلک، مغفرت کر دی تھی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بات کی، پہلے ہی سے ہم نے تو پہلے ہی سے بخشا ہوا تھا. یہ تو ایک تنبیہ تھی میرے پیغمبر، فیصلہ تب کرنا ہے جب دونوں کی سن لو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَحُسْنَى لَزُلْفَى وَحُسْنَى مَآبَ. وجہ استغفار، یقیناً حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہمارے نزدیک البتہ خاص قرب تھا، خاص مرتبہ تھا قرب والا. وَحُسْنَى مَآبَ، اور اچھا ٹھکانہ تھا، نیک انجامی تھی، اعلیٰ درجے کی ہے، درجہ علیا در جنت. یا داؤد انا جلنا کا خلیفہ دن فلر، ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں، دو آیتیں پوری کر لوں. اے داؤد علیہ السلام فرد منصبی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کیا؟ یقیناً بنائے ہم نے آپ کو خلیفہ زمین کے اندر، زمین میں آپ خلیفہ ہیں، اللہ کے احکام نافذ کرنے ہیں. فاحکم بیننا بین الناس بالحق، فیصلے کرتے رہنا. فاحکم، عمر ابقائی لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک قانون شرعی کے مطابق اللہ شرح اللہ تعالی لک اللہ نے جو آپ کے لیے مقرر کیا وہی فیصلے کرنے ہیں. فلا تتبعوا خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا, خلاف قانون شرعی کے پیچھے نہیں چلنا. فیضلک عن سبیل اللہ سمرا اتباع ہوا, ہوا کے پیچھے چلو گے خواہشات بھی بس دور کر دیتی ہوں تجھ کو, ہٹا دے گی تجھ کو سیدھے راستے سے. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ یقیناً جو لوگ ہٹتے ہیں اللہ کے راستے سے, بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے, سمرا اخروی ان کے لیے عذاب ہوگا سخت, بوجہ اس کے نسو یوم الحساب کہ انہوں نے بھلا دیا حساب کے دن کو. بولا نا, یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے نقل کفر کفر نباشد, یہ 99 دمبی اور ایک دمبی والے قصے پر نقل کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے, دل کانپتا ہے, کیا کرے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں, تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا ان کا ایک پڑوسی تھا, اس کی بیوی غسل کر رہی تھی, تو وہ اریاں تھی, ننگی تھی, کپڑے نہیں تھے, غسل کر رہی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو اس پر عاشق ہو گئے معاذ اللہ. تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لشکر کو روانہ کیا جہاد کے لیے تو سپہ سالار کو کہا یہ جو فوجی ہے نا, یہ وہ جو جس کی بیوی کو دیکھا تھا, اس کو جنگ میں آگے آگے رکھنا تاکہ یہ جنگ میں مارا جائے تو اس کی بیوی کے ساتھ میں شادی کر لوں. تو اللہ کریم نے بطور تنبیہ یہ سارا واقعہ ان کے آگے کرایا. مولانا حضرت علی فرماتے تھے کہ جو بندہ یہ واقعہ بیان کرے گا اس کو میں 160 کوڑے ماروں گا. کیا سورت نور دیکھو جلدی کرو, جو کسی پر تہمت لگائے تو کوڑے کتنے, 80 کتنے کوڑے. فرماتے ہیں یہ پیغمبر کا معاملہ ہے, 80 اور 80 160 اس کو ڈبل کوڑے ماروں گا. جو یہ واقعہ حضرت داؤد کے بارے میں بیان, یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے, غلط ہے, یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا کھڑا ہوا واقعہ ہے. اس واقعے کا اس قرآن پاک کی آیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, واقعہ غلط ہے, یہ پیغمبر کی عصمت پر حملہ ہے. اصل واقعہ کیا ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا, یہ کیوں آئے تھے, صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو اس طرف توجہ دلانی تھی. پیغمبر ایک کی سن کر فیصلہ نہیں دینا چاہیے, آپ بادشاہ ہیں, حاکم ہیں, حکمران ہیں, فیصلہ حکمران کیسے کرے, ایک کی سنے اور دوسرے کی بھی سنے تب فیصلہ کرے. اور ربط کیا ہے اس بر علامہ یقولون کے ساتھ, میرے پیغمبر صبر کرنا ان کی باتیں سن کر, حضرت داؤد نے ایک کی سن کر فیصلہ دے دیا تھا, جلدی ہو گئی تھی ان سے, آپ نے جلدی نہیں کرنی, صبر سے کام لینا ہے. بات سمجھ آ گئی. اور اشارہ کیا سمجھ آیا, جو خود استغفار کر رہا ہے شفیع غالب بن سکتا. چلو جی کچھ تھوڑا سا حاشیہ ہے میں آپ کو لکھوا دے, بس ٹائم پورا ہو گیا, رات کو لکھوا دوں گا انشاءاللہ. مرنا یہ پھٹیاں کون اٹھائے گا, چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, اس نے چھوڑ کے چلے گئے ہو.